Witam, nazywam się Juliusz Konczalski i zapraszam na ósmy epizod podcastu Kronika Gier. Kurwa, dziewiąty. Dzisiaj na podcaście oprócz mnie, jak zwykle, jak już od ilu odcinków? Dwóch odcinków. Od dwóch odcinków właśnie, a to jest trzeci odcinków. To trzeci odcinków, no tak, jestem. Jest Maciek Szamowski oczywiście, tak, no. To ja. Grasz? Ja gram, ty grasz. Ja również gram, jak mam czas. Co odcinek coraz gorsza głupawa nas bierze, a oni myślą, że my coraz poważniej do tego podchodzimy. Facebook to także różne dodatki, aplikacje. Ja na przykład tego nie wiedziałem, chyba ktoś mi to powiedział, że właśnie na Facebooku, już nie pamiętam kto w tej chwili, że właśnie na Facebooku, chyba nawet jak rozmawialiśmy na Pineapple Blog o grze, o tej grze z Techlandu, Farm Simulator. Dokładnie. I wtedy chyba ty mi mówisz, że czy ktoś tam inny, że rzeczywiście ta gra to jest tak jak Farmville na Facebooku, nie? Ja tak trochę byłem zaskoczony, że jak to gra na Facebooku, nie? Tak ciężko mi było sobie wyobrazić w ogóle jakąkolwiek grę uruchomioną w ramach takiego właśnie Facebooka, czy Grona, czy czegokolwiek. No ale jest, działa ale to jest. I nawet jest dużo. I ULES nie istnieje już od 2 dni w realnym świecie przez to. No właśnie, bo ja zacząłem się dalej, wiesz, zastanawiać nad tymi grami, że to jest ciekawa sprawa, jakby ta popularność Facebooka, ta gigantyczna popularność Facebooka i to, że tyle ludzi to ma i właśnie to, że tak powiem, się w to angażuje, no to właśnie między innymi te gierki, nie? Czyli właśnie te całe Farmville, nie? Czyli o czym to jest ten Farmville? Powiedzmy to. Powiedzmy, Maćku, powiedzmy, bo na przykład ja wiem, że Caridor, który rysuje komiksy, kompletnie nie wie. Ja mu ostatnio się zapytałem, czy ma profil na Facebooku. Stary, dawaj, to cię dodam do znajomych. A on mówi, że nie wie, czy warto. Ja mówię, no jak to? Nie wiesz, czy warto? Nie wiesz, no właśnie, więc zacznijmy może od warstwy fabularnej, no. Tak. Fabuła w Farmville jest bardzo bogata i obszerna. Jesteśmy farmerem. Możemy być nawet czarnym farmerem, co ja zrobiłem na początku. I to jest bardzo ważna rzecz, że tu są rzeczywiście bardzo, bardzo zaawansowana możliwość kreacji własnego tak, bohatera. Tak, jak w Dragon Age, stary, 40 godzin poświęcisz po prostu na robienie postaci. No może tyle, to wiesz, też troszeczkę kolego trywializujesz, ale rzeczywiście tak, postać można wykreować praktycznie, fryzur jest dużo, dużo fryzur jest, też dużo spodnich też chyba? Nie, chyba... Ubranek chyba nie ma, czy są? Chyba już nie pamiętam. Ale oczy, na przykład oczy, wiesz, nawet ja bym powiedział, że w niektórych ale aspektach nie ma skośnych oczu, że wtrącę i nie ma żółtej skóry. A dyskryminacja. To jest raz dyskryminacja, a dwa, no to uniemożliwia jakby wczucie się trochę, bo ja w pewnym momencie może już tak ominę tą fabułę, bo prawda, nie chcę zdradzać tutaj nikomu. Znaczy fabuła powiedzmy jest prosta, dostajesz co, garść dolarów, i pole. Złotych monet i pole i właściwie wszystko należy do ciebie. To jest świat leży u twoich stóp. To jest gra ze gra piaskownica, otwarty to jest, świat. Takie SimCity, tylko na wsi. Mhm. Dokładnie. I powiedzmy sobie tak, no ja w pewnym momencie już się wczułem, nie, prawda? Grałem trochę w MMORPG i lubię takie klimaty i sobie pomyślałem, no jak już sadzę ten ryż, to może zmienię tą postać na Chińczyka. Ale niestety właśnie się nie udało, nie ma żółtej skóry i skośnych oczu, więc... Naprawdę? Nie ma, mi się wydaje, że chyba jest. Nie ma. Ja starałem się, miałem wcześniej murzyna. Może masz zepsuty monitor? A no na pewno. Ale śnieg. No bo... Nie no, ten i... Mac. Czekaj. powiedzmy o czym jest tak naprawdę gra. No myślę, że po prostu najłatwiej jest to przekazać w ten sposób, że posiada się własną farmę i się sadzi i niby nic w tym nie jest takiego fajnego. I jest to mega nudne, ale po pewnym czasie zaczyna to wciągać. I... Znaczy to działa, może ja to jeszcze uzupełnię, no to wiesz, to działa Na takiej zasadzie społecznościowej, nie? Że się porównujesz z tymi innymi ludźmi, ten ma ten... Ale to też, to na pewno tak, ale mi się wydaje, że to jest jeszcze ważniejszy, wiesz, aspekt, że te wszystkie roślinki, które sadzisz, bo tak, musisz najpierw grządkę przygotować, prawda? Jedną tak, rzecz. Tak, musisz tam zaorać. Potem musisz, tak, musisz zaorać. Potem musisz, że tak powiem, zasiać nasionka i każda roślina, którą siejesz, ma określony czas wzrostu. I na przykład ten czas to może być tak, jak truskawki sadzisz, to one w ciągu 4 godzin realnego czasu urosną, a na przykład mogą to być rośliny takie jak chyba tam zboże jest takie, nie wiem, żyto chyba, tak? Wydaje mi się. To ono rzeczywiście wzrasta w ciągu chyba 2 czy 3 dni. Także to tyle czasu będziesz czekał, aż rzeczywiście zbierzesz plon. No i o co trzeba chodzi? Dodać, że za wszystko dostaje się expa jeszcze, nie? Tak, za wszystko dostaje się, tak, punkty doświadczenia. Masz też ten punkty doświadczenia swojego farmera i oczywiście pieniądze. Dlatego, że na początku płacisz za nasionka, na przykład nasionka, ja to pamiętam, stary, bo to ja już jestem profesjonalistą, a ja z kalkulatorem sieję w tej chwili, żeby... Naprawdę, stary, nie, naprawdę. Sieję z kalkulatorem, bo to już, wiesz, no ja już w tej chwili koszty takie zyski rozważam, poważną mam tutaj inwestycję poszerzenia terytorium swojego. Nawet ja planuję farmy swoich kolegów i znajomych z Facebooka. Planuję wykupić te ich terytoria. A to można tak zrobić? Oczywiście, stary, wszystko. To jest, stary, to jest wszystko, to jest świat. Ja chcę całe konto na Facebooku kupić, będę miał wszystkie stare. Jezu, już myślałem, że naprawdę można. Przerobiło mnie to. Ale właśnie, tu jest ten aspekt, wiesz, już teraz abstrahując od tej rozgrywki, która jest, powiedzmy sobie szczerze, mało prosta, wciągająca, prosta. Znaczy wciągająca to może właśnie bardzo wciągająca, ale jest prosta bardzo, to jakby konstrukcja, no jakby, gry jest bardzo... Ja powiem tak, no to wygląda w ten sposób. Umówmy się, że rano gracie w Farmville, no to rano trzeba najpierw zebrać plony, potem zaorać swoje pole, posiać i można spadać. I jak siejecie na jeden dzień, to następny raz, kiedy odpalacie grę, to będzie kolejny dzień rano. Więc to jest cała rozgrywka tak naprawdę. Ale następny raz, kiedy odpalacie, nie w sensie, że na przykład za godzinę, tylko po tym jednym dniu dopiero. Po tym jednym dniu można dopiero zebrać. Zależy od tego, co posadzisz. Ale i teraz o co chodzi, bo z tymi roślinkami, które mają wzrost na przykład 4, 8, 12 godzin, to mi się wydaje, że to wszystko jest też tak, czy nawet niech to będzie ten jeden dzień, to jest wszystko tak obliczone, żebyś jednak wracał do tego Facebooka. Tak, wiesz, tak, w tym bo sensie, wiesz, że dodatkowe punkty doświadczenia, nie wiem czy ty wiesz, ale zdobywasz za pomoc swoim znajomym na ich farmie. Tak, jeszcze można pomagać, dawać prezenty darmowe. Tak. Mamy na przykład takie, masz różne gifty, czy tam właśnie te prezenty, które możesz rozdawać swoim znajomym, jakieś tam owieczki, nie owieczki, drzewka. Właśnie mógłbyś mi kurę wysłać a propos. Wyślę ci kurę w takim razie, bo ty mi wysłałeś kurę. Ja już mam stary też trochę tych różnych ciekawych zabaw. Ja kupiłem sobie kurnik na kury i zbieram je, bo one sadzą jakieś jajka, ale nie wiem jeszcze za bardzo co to daje. No ja właśnie chciałbym też jakiś taki dom kupić teraz drewniany, tam myślałem, ale jeszcze się zastanawiam, ale o co... Nie, poważnie, ale co jest jeszcze ciekawe w ogóle w tym całym Farmville, to jest to, że oprócz pieniędzy, które zarabiamy w grze, i tam jest chyba taki przelicznik, że dostajesz jeszcze oprócz tych złotych monet, masz jeszcze bilon, przepraszam, nie bilon, co mówię, ale... bilon to są monety właśnie, ale masz jeszcze te papierkowe pieniądze, ale co więcej, możesz te papierkowe pieniądze, jak i monety, kupować też za prawdziwe pieniądze. Dokładnie, i powiem to już jest... i dzięki temu ta gra żyje. Ale bo to jest idioci kupują tą kasę, no. Ale go kupiłeś? Ja nie, ale moi koledzy myśleli nad tym, żeby przekupić za $30. No nie, ja to wiesz, raczej nie kupię, bo w sumie wydaje mi się, że to, co jest za darmo, to jest okej. Okay. Jakoś nie wciągnąłem się w to jeszcze w taki sposób, żeby, wiesz, tutaj się zadłużać w realnym życiu i, prawda, jakieś wchodzić w tylko po to, żeby mieć najwspanialszą farmę na świecie. Chociaż zrobiłem taki test, bo na Facebooku oprócz tych różnych gierek i tych różnych aplikacji, które możesz uruchamiać, masz też takie... jak to się nazywa, quizy różne, w których możesz brać udział. Bardzo fajna rzecz skądinąd, bo to też robisz taki quiz, potem się na twoim, że tak powiem, profilu publikuje informacja, jaki miałeś wynik i twoi znajomi mogą też zrobić ten quiz i na przykład porównać wynik. I to są na przykład takie quizy jak, nie wiem, ostatnio robiłem taki, którym z bogów greckich jesteś? Mhm. I co ci wyszło? Apollo. Nie, ale jestem bardzo zadowolony z tego, co wyszło. Wyszło, że jestem Dionizosem. Jestem zadowolony z tego wyboru, chociaż muszę przyznać, że odpowiedzi były tak skonstruowane, że tak wybierałem, żeby wyszło, że Dionizos. Zresztą sobie to był, wiesz, miałem taką tezę na początku, chcę być Dionizosem, chciałbym być oczywiście bogiem wina, rozpusty. Och, Jezu, jeszcze wątek edukacyjny tutaj dodałeś. Pięknie, pięknie. No, Kronika Gier zobowiązuje, wiesz, to jest elitarny serwis. No ja to wiem. Tutaj był naprawdę ostry casting na współprowadzącego i... Otóż to. Wielu było, niestety... nikt nie potrafi niektórych rzeczy robić tak jak Maciek. Dobrze, czyli wątek Farmville możemy... Czy chcesz jeszcze coś dodać? Chciałem coś jeszcze dodać, ale tu. Czekaj, niech ja sobie przypomnę, co chciałem dodać. Mówiliśmy o tym, że można kasę kupować za prawdziwą kasę. O właśnie, to może pociągnijmy trochę ten wątek. A, właśnie, chciałem powiedzieć, że są nawet achievementy. Tylko to się nazywa to Rebounds, czyli to są takie przywieszki, nie? No tak, takie przewieszki, tak. Dla chłopców ze wsi i można sobie właśnie takie przewieszki zdobywać. Na przykład ja mam achievement Noah Ark i to jest achievement za zbieranie zwierzątek. O, to jeszcze to... jeden i będę miał przewieszkę na maksa już. To bardzo ciekawe. Bardzo. I to tak, oczywiście. I co więcej właśnie, w tym całym Farmville jest tak, że te wszystkie rzeczy, które robisz właściwie w tej grze, co chwila jakby rozsyłasz informacje do swoich znajomych, że co zrobiłeś, czyli na przykład, że zasiałeś nowe roślinki, że potrzebujesz tutaj, żeby użyźnili ci tą ziemię, że na przykład potrzebujesz ich pomocy, że na przykład... I teraz ci też się wetnę tak po chamsku znowu, ale... Ale popatrz teraz, jak w porównaniu z tym marnie wypadają te opcje oferowane przez Xboxa, a w mniejszym stopniu przez PlayStation. Mhm. Ta integracja. Na E3 było zapowiedziane, że prawda, będzie można screeny z gier wrzucać na Facebooka, to, tamto, nie? Okazało się, że nic takiego nie ma. Ja przynajmniej czegoś takiego nie widziałem, żeby jeden z tych moich znajomych z branży, prawda, wrzucił screena. No. Na PlayStation jest lepiej trochę wyświetla, czy że kupiłeś jakąś tam grę, jakieś tam trofeum zdobyłeś tak, i tak dalej. Tak, bo mi się parę razy wyświetliło, rzeczywiście. Ale to też muszę ci powiedzieć, że to jest z jakimś opóźnieniem, dlatego że to nie jest wcale tak, że jak odblokowujesz jakiegoś achievementa, czy jakieś trofeum na PlayStation 3, to ta informacja automatycznie jest od razu przesyłana. Bo ja zwróciłem uwagę, że to jednak idzie z pewnym opóźnieniem. I na przykład nie wiem, czy w tej chwili wczoraj zdobyłem jakiegoś achievementa w Skate 2 i nie wiem właściwie, czy on się tam odblokował wiesz, na Facebooku. Blokował, bo coś tam widziałem właśnie, że grasz w tą grę. No dobra, no i co? No i właśnie nico. Nie, no... Generalnie jakby pokazuje to tylko to, jak konsole, jeżeli chodzi o integrację z Facebookiem, są w tyle. No i to, że można płacić za wirtualną kasę prawdziwymi pieniędzmi, jednak niektórzy to robią, bo nie jest tylko na Facebooku gra Farmville, jest jeszcze Fishville, Petville, Mafia Wars i te wszystkie gry się utrzymują w jakiś tam sposób. No, Mafia Wars, czekaj, już wpisuję, to ciekawe. Mafia fajne, strzelają się? Nie, właśnie Mafia Wars jest jeszcze grą prostszą od Farmville, bo tam już w ogóle nie ma grafiki, jest taka gra... To głupie. No właśnie, no i wiesz, i ktoś płaci za tą grę, stary, tam wiesz, chcesz od ojca chrzestnego otrzymać, nie wiem, jakiś pistolet, czy tam życie, to bulisz. Nie ma. Jedno życie na miesiąc ci przysługuje. O kurczę. A tak, to trzeba płacić i ludzie płacą. No Mafia Wars przez długi czas była najpopularniejszą grą, tam nie wiem ile było, ponad 10 milionów osób, czy coś takiego, bardzo dużo, bardzo dużo. Ale właśnie, to jest też ciekawy wątek tego płacenia za zawartość, bo to nie jest tylko kwestia tego, że w Mafia Wars, czy wiesz, powiedzmy w tych grach typu facebookowych, no to wiadomo, one są powiedzmy skierowane tak naprawdę do takich ludzi, którzy niekoniecznie na co dzień grają w gry, czy to na konsoli, czy to na PC-cie. Natomiast ja zwróciłem na uwagę na coś takiego, że na przykład w Skate 2, bo właśnie stałem się ostatnio posiadaczem Skate'a 2 na PlayStation 3, możesz sobie kupić w ramach tego zawartości do ściągnięcia odblokowanie wszystkich miejscówek w grze. No tak, tak samo chyba w Shifcie jest, że też w Shifcie, dokładnie, w Shifcie na przykład mogłeś kupić sobie wszystkie samochody. Odblokowane mieć od razu. Ale wszystkie samochody, za co zapłacić. Nie, na konsoli to jest totalnie bez sensu. Nawet Farmville nie oferuje ci czegoś takiego. W Farmville możesz kupić sobie kasę, nie? Która ci ułatwi. Ale wiesz, no... Jakby... Nie w tym rzecz, żeby wszystko było podane na tacy, tylko załóżmy, no możesz jakiś tam bonus sobie, wiesz, no stać cię to sobie kupisz, nie stać cię nie kupisz, nie jesteś hardcorem, który tam zarywa noce, żeby w farmę grać, to sobie nie kupisz, nie? Ale nie ma czegoś takiego, że jesteś po prostu jakiś tam leniwy, nie chce ci się w sumie grać, ci się nie podoba, chcesz wszystkimi furami pojeździć, to zapłacisz, nie? Za to dla mnie to jest bez sensu, no albo odblokowujemy dla wszystkich wtedy te fury, nie? Bo gra jest do bani, albo nie, no tak mi się wydaje po prostu. No właśnie, ale to jest jakiś taki trend, wiesz, który, to jest znowu, myślę, temat na szerszą dyskusję, może na następnym podcaście na temat tych, wiesz, casualowych różnych, jak to się mówi, rzeczy, nie? Czyli, bo to jest tak naprawdę właśnie taki gest skierowany do, tak mi się wydaje, w dużej mierze do tych graczy, którzy mają kasę, a niekoniecznie chce im się po prostu, może nie to, że chce, ale może na przykład nie mają czasu na to, żeby siedzieć i odblokowywać pewne rzeczy w grze, a równocześnie chcieliby jednak od razu spróbować jakichś tam lepszych samochodów, czy wiesz, czy tego typu elementów. Mi się też ten zabieg tak nie za bardzo podoba. No wiesz, no to jest tak, jakbyś grał, załóżmy, w Bayonetę i sobie kupił, a dobra, ostatniego bossa teraz przejdę i skończę grę. Znaczy przejście ostatniego bossa. Nie, no nie, nawet nie przejście, tylko na takiej zasadzie boosta, nie? Że on miał wszystkie poziomy, stary, i w ślubie. Aha, i od razu kupujesz dostęp do... Dokładnie, nie? A po co w resztę grać, nie? Kogoś tam interesują tylko bossowie i tak dalej, to po co robić w ogóle tą grę, nie? Tak jak są idioci, którzy oglądają filmy, wiesz, przewijając co 15 minut do przodu. Rozumiem. Obejrzałem cały film, ile ci to zajęło? 30 sekund, nie? No dobrze. Dobrze, coś w temacie jeszcze mówimy Farmville. Generalnie Farmville, nasza ocena? No ja bym 9 na 10 dał. Absolutnie się z tobą zgadzam, nawet bym powiedział, to jest solidne 9,5. Mam nadzieję, że doceniasz mój akcent Farmville. Star Wars The Force Unleashed Ultimate Sith Edition. Sith, Ultimate Sith Edition. Albo Sith nawet. Ultimate Sith Edition. No nie, no już tak nie bądźmy tacy brutalni, wiesz, bo aż taka zła ta gra nie jest, Maćku, no. Ty grałeś w tą Ultimate Sith Edition? Nie, ja grałem w zwykłą. Ale to się niewiele różni, tak szczerze mówiąc. Myślę, że ale właśnie różni, trochę się różni, bo na przykład w tej Ultimate Sith Edition dostajesz wszystkie dodatki, które były wydane na Xboxa i PlayStation 3. No, do ściągnięcia. Dwa. Wszystkie dodatkowe poziomy. Nie, trzy. No bo nie, dwa były wydane jako DLC. Aha, no a trzeci jest przez... tylko w Ultimate Sith, nie? No i jak twoje wrażenia w ogóle z tej gry, wiesz? No ja ci powiem, że jak odpaliłem, to pomyślałem się dokładnie tak samo jak Caridor. Że gra roku. Gra roku. Ale dostrzegam jej wady, wiesz, to znaczy do tego trzeba podejść w ten sposób, że to nie jest arcydzieło, ta gra jest archaiczna, tak naprawdę rozgrywka jest jak na PlayStation 1 mniej więcej. Jak, nie wiem, czy grałeś w taką grę Jedi Power Battles, czy tam Jedi. Nie, ale grałem na przykład w taką grę Star Wars Jedi Knight. No nie, ale to są zupełnie... Albo Star Wars Jedi Academy, przepraszam. Ja ci powiem, że błędem LucasArts było chyba jakby kreowanie tej gry jako spadkobierce, wiesz, tej marki, nie? Jedi Knight, bo to jak pojawiły się pierwsze trailery prezentujące ten silnik fizyki i tak dalej, no to było następca Jedi Knight, wszyscy mówili następca Jedi Knight, a to z Jedi Knightem nie ma nic wspólnego, bo w Jedi Knightie tam były trzy kombosy z mieczem na krzyż, to jest ich aż 6 albo 7 i no to już jest naprawdę diametralna różnica. Nie, ale tak, tak nie, tam chyba, ale wiesz, ale ja na przykład muszę ci powiedzieć, że ten Jedi Academy, czyli właśnie w jakimś sensie też spadkobierca tego Jedi Knighta, bo to w ogóle się nazywa Star Wars chyba, jak to było, już nie pamiętam, w każdym razie to się, tam był ten Kyle Katarn, o ile ja się nie mylę. Dokładnie. I on na początku nie był Jedi przez pierwsze czy trzy poziomy, czy cztery, tak naprawdę grało się jako normalny, w normalnego FPS-a właściwie, taka była mechanika i dopiero później się zdobywało ten miecz świetny i ten Kyle stawał się tym rycerzem Jedi, a później była ta gra bardzo dobra, zresztą Star Wars Jedi Academy i tam z kolei można było sobie wybierać nie tylko no, jak miecz masz, czy na przykład dwójny, czy pojedynczy, ale poczekaj. Ale poczekaj, i Star Wars Jedi Academy tam było też tak, że była jednak ścieżka, to znaczy mogłeś wybrać, czy chcesz opowiedzieć się po dobrej stronie mocy, czy po złej stronie mocy. No i z tego co ja pamiętam, Star Wars Jedi Academy była niesamowicie popularna generalnie i ta gra bardzo dobre noty zebrała i przede wszystkim też ten tryb wieloosobowy tam w niej ostro strzącił. Głównie tryb wieloosobowy, bo jeśli chodzi o fabułę, ja grałem w tą grę. Ja skończyłem nawet. I dla mnie to jest po prostu jakaś masakra. Ja grałem to w czasach, słuchaj, w których nie zwracałem uwagi na fabułę. No ja właśnie wtedy też średnio zwracałem, a i tak mnie to bolało bardzo. Ale... no powiem ci tak, w The Force Unleashed też masz dwie ścieżki i nie chcę ci nic zdradzać. A to nie zdradzaj, kurczę, to już źle mi się powiedziałeś. No ale też są dwie ścieżki i można wybrać, także... Wiesz, obie gry są tak naprawdę sztampowe i nawet Jedi Knight 2 był sztampowy, bo był po prostu, wiesz... kalką, czy taką kopią, nie stuprocentową, ale jednak, wiesz, tego co było wcześniej w Jedi Knight, a wcześniej jeszcze w Dark coś tam, już nie pamiętam jak to się nazywało. No tak, tylko chodzi mi o to, że wiesz, że ten Jedi Knight jednak, czy Jedi Academy, to jeszcze trochę inaczej, bo ja bym powiedział, że ten Star Wars Force Unleashed to jest bardziej gra, która idzie w stronę tych tak zwanych slasherów. No tak, czyli no, zaraz będziemy slasher. Rozmawiać. Bayonetta, Devil May Cry, tego typu gier. Natomiast Star Wars Jedi Knight, ten Jedi Knight 2 czy Jedi Academy, to ja nie wiem, czy to można tak powiedzieć, że to były te klimaty, tak? Nie, no to Star Wars Jedi Knight mi się bardziej wydaje, Jedi że to Academy wiesz, to były FPS-y. I przez to... To były bardziej, nie FPS-y, to były bardziej gry, takie skrzyżowanie FPS-a z TPP. No bo tak, później właśnie, tak, ale wiesz, się... później grałeś tak naprawdę w TPP, to bardziej to były jednak gry, mi się wydaje, inspirowane w dużej mierze, jeśli chodzi o, wiesz, te zagadki logiczne, o to tak zwane environmental puzzles. to były takie, wiesz, one były inspirowane takimi grami jak na przykład Tomb Raider. Tomb Raider, dokładnie. Tomb Raider. No ale wiesz, czytałem dzisiaj na pewnym serwisie komentarze odnośnie właśnie The Force Unleashed i ktoś tam napisał, że zagadki w Jedi Academy były na dużo wyższym poziomie, bo trzeba było bloczki wysuwać ze ściany mocą. No to sorry, kurde. Ludzie, no naprawdę. Ale wiesz co, były tam trochę. No mi się wydaje, były, że tam... no ja pamiętam, a ta zagadka była na drugim poziomie już, czy tam w drugim levelu, nie? I specjalnie skomplikowana nie była, dokładnie ją pamiętam. No. Ja bym powiedział, że tutaj, wiesz, jeśli chodzi o Star Wars, wiesz, to tutaj bardziej takich zagadek moim zdaniem nie bardzo, wiesz. No, wiesz, ja uważam, że tak, The Force Unleashed jest grą konsolową i ja na konsoli w ogóle generalnie od Gwiezdnych Wojen to ja oczekuję akcji, ja nie chcę grać w grę, gdzie ja mieczem machnę dwa razy na godzinę, gdzie blok będzie wyglądał kiepawo, gdzie moce będą takie sobie, nie? No niby będą, ale to nie będzie widowisko. Tylko ja chcę poczuć, że jestem tym mega kozakiem, że nic mi nie grozi i biegnę sobie dalej. The Force Unleashed ma mnóstwo wad. Mam wrażenie, że bardziej rozbudowaną pod tym względem grą było właśnie Jedi Power Battles na starego PSX-a, gdzie miałeś naprawdę dużo kombosów, różne moce, ta gra była ciekawa i to była stara jedyna gra z Gwiezdnych Wojen opartych na filmie konkretnym, która była dobra, bo jakby tam, wiesz, odgrywałeś scenariusz Phantom Menace, czyli tego mrocznego widma i to było całkiem niezłe, no ja się bardzo dobrze przy tym bawiłem, była gra grywalna i bardzo podobnie jest The Force Unleashed, no nie wiem czy bym przeszedł to 4 razy, bo próbowałem to przejść drugi raz, ale mnie nudziło szczerze mówiąc, nie wiem czy bym zapłacił na przykład za DLC dodatkowe, póki co nie zapłaciłem, bo... Czyli nie grałeś w te dodatki, które... Nie, bo stare one, z tego co ja się orientuję, mają tak pół godziny, nie? Więc bulić za to 800 punktów na marketplace, to musiałoby mnie mocno, że tak powiem, walnąć coś. Mhm. No ja też, mówiąc szczerze, nie wiem jeszcze, czy te dodatki są takie długie, bo ich nie przeszedłem, ale powiem szczerze, że ta gra mnie trochę zawodzi jednak na PC-cie. To znaczy, dużo rzeczy mnie zawodzi, wiesz, ta inteligencja przeciwników na przykład. To o czym na przykład mówiłem ostatnio w tym magazynie Kronika Gier, że rzeczywiście oni po prostu w bardzo wielu wypadkach stoją i w ogóle nie reagują na to, co się dzieje i dopiero zaczynają reagować w momencie, kiedy już dostaną pierwszego strzała. Stary, bo generalnie ta gra ma tak wyglądać. Tak samo jest w Bayonecie, tak samo jest w Devil May Cry, tak samo jest w God of War. Podchodzisz, zaczynasz napieprzać i się specjalnie tam nie zastanawiasz, nie? Czy on coś ogarnia. Ale nie do końca się z tobą zgodzę jednak, wiesz? To znaczy nawet w Bayonecie, jak rozmawiamy, czy nawet w Devil May Cry'u, to jednak tam jest tak, że ci przeciwnicy od początku cię... Tam w ogóle jest trochę inaczej to zrobione, bo tam jest zrobione w taki sposób, że wchodzisz, jakby spotykasz tych przeciwników, jak to jest w tych wszystkich właśnie japońskich gierkach i w tym momencie obszar się zamyka, no prawda? Tak. No to jest, nie możesz przejść dalej, jest zupełnie co innego, a w przypadku nawet Star Warsów możesz zrobić tak, że pobiec dalej tak naprawdę do kolejnego checkpointa, który jest gdzieś na mapie i w ogóle olać tych gości, którzy zostają za tobą. Natomiast... No bo wiesz, bo to jest taka gra jakby z korzeniami takich europejskich czy tam amerykańskich platformówek, nie? Że mogłeś uciec komuś, stary, a oni się wszyscy poblokowali w krzywo sklejonych teksturach, nie? Wiesz, o co mi chodzi. Tak. No więc ja uważam, że to nie jest zła gra, była mocno przereklamowana, marketingowcy tam... Ale ona wcale, muszę powiedzieć, nie zebrała wcale takich wysokich not, bo ja ostatnio sprawdzałem nawet. To była 80 czy coś takiego. Czy nie, nawet jeszcze mniej. Nawet jeszcze mniej. Właśnie takie 60-70 tego typu, w tym przedziale noty. I muszę powiedzieć, że chyba zasłużenie, bo ja pamiętam w ogóle, że pierwszy raz zetknąłem się ze Star Wars The Force Unleashed, demo w ogóle najpierw zagrałem oczywiście na Xboxie 360 i pamiętam, że szalenie mi się podobało i w ogóle to demo tak mnie zachęciło, że byłem przekonany, że kupię tą grę, normalnie w nią zagram. Później troszeczkę te emocje opadły i pożyczyłem grę od znajomego i niestety po przejściu pierwszego poziomu praktycznie oddałem kumplowi grę, powiedziałem, że nie chce mi się w to grać. Szkoda mi czasu na to. Takie niestety były moje pierwsze, mój pierwszy kontakt z tą grą. Druga jest rzecz taka, że to jest gra stricte dla fanów Gwiezdnych Wojen. No ja jestem fanem stricte, wiesz, Gwiezdnych Wojen, tylko znowu no... Takich zapalonych, wiesz, takich co grali w Jedi Academy, nie? I grałem już tak, ale grając tak już 2 lata non-stop w tą grę, to oni myśleli, ale wiesz, ja ci powiem, stary, ja bym chciał zagrać w kolejną część Jedi Academy, nie? No pewnie, że ja bym chciał. Tak, no ty byś chciał, ale ty nie grałeś po sieci 2 lata w to non-stop, nie? To no nie, myśli, tak, ale myślałem o tym, że kupi. LucasArts mi teraz wypuści kolejną grę, ale będzie super, moce, nie? I tak dalej. I no to jest dla takich ludzi tak naprawdę tytuł. No ja bardzo lubię Gwiezdne Wojny, tam jestem w stanie przymknąć na wiele rzeczy jakby oko i według mnie jest to lepsza gra niż Assassin's Creed 1, no, którego męczyłem i go nie wymęczyłem. Ja ci powiem szczerze, że chyba się nie do końca zgodzę, bo jednak Assassin's Creed to jest zupełnie inna gra i... No jest zupełnie inna gra, ale bardziej mnie wciągnął Star Wars. Nawet chociażby samą fabułą, stary, bo od któregoś momentu, chyba od połowy, albo nawet, nie wiem, tak 30%, fabuła się tak rozkręca, że jeżeli przetrzymasz właśnie przez to takie guano nudne, to potem czekasz, stary, tak jakbyś był znowu, nie wiem, w latach 90. No ja jestem teraz, słuchaj... Wiesz, na te filmiki, nie? Znaczy, jak filmiki będą. Tylko, że te filmiki właśnie, problem polega na tym, że te filmiki w Star Wars The Force Unleashed są po prostu jak z epoki PlayStation 2, niestety. No są, no. I to jest niezły kontrast, bo gra generalnie ma grafikę naprawdę przyzwoitą. Ale nie, bardzo dobrą. Bo ja mówiłem pod kątem tego, jak one są tam pomontowane, nie? Czy tam wyreżyserowane. To są takie... Ale nie, no... Odpaliłem nawet demo, i byłem pod dużym wrażeniem tego, jak tekstury, nie wiem, na ciuchach tego Starkillera wyglądają i tak dalej. Tak. Ale mówisz teraz o demie... Xboxowym, Force Unleashed. Byłem pod wrażeniem, jak w cutscene właśnie to wszystko wygląda, także no nie wiem. Ale to ja, wiesz, mi się Bayonetta nie podoba. Nie? Ale nie, ja na przykład, wiesz, ten początek, jak Vader ląduje na chyba Kashyyyk, na tej planecie Wookiees, I jest taka animacja, jak on wychodzi z tego statku takiego transportowego, to powiem szczerze, beznadzieja. Znaczy, wygląda to bardzo biednie, ale dobra, już nie chcę wyjść na takiego powierzchownego typa, który, wiesz, ocenia wszystko tak naprawdę po wyglądzie, nie? No, ale to jest trochę tych rozczarowań w sumie, dlatego że moim zdaniem ta gra ma naprawdę duży potencjał, wiesz, animacja postaci, te jego ciuszki. W ogóle, jak już patrzysz na samą grę, to wygląda prześlicznie nawet momentami. Są takie, nie wszystkie lokacje, bo na przykład ta planeta Kashyyyk na samym początku z Vaderem, moim zdaniem ona tak średnio wygląda. Ona wygląda właśnie tak, jakby była z poprzedniej generacji konsol. Dokładnie. Dopiero później, jak dochodzisz do innych lokacji, czyli na przykład do tego statku, na którym już, czyli ten drugi poziom właściwie, jak już się wcielasz w tego właściwego bohatera, to rzeczywiście to robi wrażenie, czy na tych późniejszych planetach. No, ta planeta tych to taka śmieciowisko takie. Tak, no, niesamowicie. Ale, a to jest fajne, później jest jeszcze lepiej. Tylko później, powiem ci tak, masz jakby większą ochotę, żeby to przejść, żeby zobaczyć filmiki i co będzie w fabule, bo fabuła jest naprawdę niezła i to wszystko się, stary, jakoś tam trzyma kupy i... No widać, że ktoś tam nad tym usiadł i to takie totalnie, że tak powiem, z pupska nie jest. Ale rozgrywka jest, no, coraz bardziej sztampowa i coraz bardziej. No jest sztampowa, nudna. Jest prost. Monoton. No generalnie chodzi o to, żeby naciskać XXXXXXXXXX. Tylko. Nawet ja ci powiem, że jak odpaliłem sobie na próbę te fragmenty z tych dodatków i kiedy już tam innymi postaciami się w nich steruję i powiem szczerze, że tak naprawdę combo to jest tam XXX i później niebieski, bo gram padem od Xboxa akurat, nie? To jest ten chyba 3 razy X i zielony żółty przycisk, czyli on wtedy robi coś w rodzaju takiego, wiesz, atakuje, w którym się włącza mu się w tym mieczu taki ten piorun i robi taki zamach, nie, i wali w ziemię po prostu tym. I to jest po prostu taki uber cios, że jego tylko spamujesz go cały czas i po prostu wszystko pokonujesz. No i to według mnie jest tak naprawdę największa wada tej gry. Nie ma tu praktycznie żadnego systemu combo, no bo jeżeli można właśnie spamując dwie kombinacje przejść cały tytuł i to można go przejść, no nie wiem, na jakim ty tam poziomie grasz. No ja gram na średnim, to znaczy na początku masz 3 poziomy i o ile się nie mylę, jak przejdziesz grę raz, to wtedy odblokowujesz sobie 4 poziom trudności, no więc tak. Ja gram na tym środkowym. No ja na tym przedostatnim przyszedłem. A ja na początku chciałem właśnie zmienić, bo po tym pierwszym poziomie byłem przerażony tym poziomem trudności, po pierwszej planszy z Vaderem i później tej pierwszej planszy, jak już grasz tym uczniem Dartha Vadera, to byłem taki, wiesz, przekonany, że kurczę, no ta gra jest za prosta, nie? Trzeba chyba zwiększyć ten poziom trudności, no ale później trafiasz na taką walkę z jednym czy drugim bossem, gdzie trzeba trochę rzeczywiście pomyśleć, ale jak już się wpadnie na pomysł z tymi bossami, no oni są banalni, tak, chociaż... Tak, jest jedno rozwiązanie na każdego bossa i no trzeba je powtarzać. No właśnie, i to jest też trochę głupie, bo na początku, wiesz, jak grasz, to nie wiesz za bardzo, jakie to rozwiązanie jest, a jak chcesz samemu je znaleźć, no to trochę czasu tracisz, po prostu, wiesz, i to jest jakaś tam frustracja, wiesz, no nie wiem, ja jakoś to tak do tego podchodziłem. No tak to wygląda, ja myślę, że jest to po prostu od strony gameplayu archaiczny tytuł, bardzo. Ja muszę powiedzieć, że kupiłem tą grę właśnie tylko z jednego powodu, bo ostatnio zakupiłem jakiś czas wcześniej. Zawsze chciałem zagrać w Star Wars Battlefront 2 i właśnie zakupiłem Star Wars Battlefront 2 na Steamie i nawet muszę ci powiedzieć, że jeszcze ludzie w to grają online. I gra jest przyzwoita. Bardzo ciekawa, bardzo, bardzo fajną ma mechanikę, bardzo fajny ma tryb, bo to jest tak, że w którymś momencie w trakcie gry odblokowujesz tego Jedi'a jakiegoś, albo Sitha, wszystko jedno po której stronie grasz, i on jakby dołącza do ekipy, no i to jeszcze jest taki naprawdę badass. No ja wiem, oglądałem filmiki z tego, bardzo mi się to podoba. Tylko, że grafika jest już archaiczna, nie? Na przykład jak już na to wszystko patrzysz, to już niestety no nie jest, wiesz, na takim poziomie, na jakim być powinno, ale ja bym chętnie zobaczył Star Wars Battlefront 3, już na przykład z taką grafiką jak w Force Unleashed. No, mogę się zgodzić z tym. Dobrze, to się zgódźmy. Pojawiło się demo Bayonety na PlayStation Network. Famitsu 40x40. Demo? Nie, no, nie, pełna wersja. 40x40 zdobyło w Famitsu podobno. No tak. Famitsu dało maksymalną notę i jeszcze Edge Magazine też dał maksymalną tak, notę. Tak. To też jest taką dość kontrowersyjną, ale jeszcze patrzyłem, że nawet Eurogamer, serwis tutaj, chyba, nie wiem, czy od, chyba, no, europejski na pewno oddział, ale nie wiem, czy to jest jakiś UK, czy jakiś, i dał chyba 90 na 100, czy 9 na 10. No i ja mogę powiedzieć teraz, nie zgadzam się. A ja muszę powiedzieć, słuchaj, że... Również no, się nie zgadzasz. No właśnie nie, że ja mam bardzo dziwne zdanie. Bo, znaczy, moje pierwsze wrażenie z Bayonetą było takie, że masakra, po prostu, Boże, w ogóle nie kupuję tego. Ale jak zacząłem grać i wiesz, i im dłużej zacząłem grać w tą grę, żeby tam, nie wiem, przejść to pierwsze demo, to nawet zacząłem myśleć, że mi się zaczyna podobać. Podoba mi się to, że ta bohaterka ma w sobie takie ubranko, które zrzuca z siebie. Podoba mi się stare muszyć. Naprawdę, wiesz, jak porównam to zwłaszcza do Devil May Cry, no nie wiem, może gra wcale nie, jest ta, nie będzie taka świetna, ale to, co jest w tym demie, podoba mi się ta różnorodność i to taka odmienność, wiesz, która jest w stosunku do na przykład Devil May Cry'a, bo jednak Devil May Cry 3 no, ale to nie, też... dla mnie... Ale poczekaj, Devil May Cry to była dość standardowa gra, w tym sensie, że szedłeś, rozwalałeś tych przeciwników, tu się jakby pokazywali kolejni, było paru fajnych, ciekawych bossów, ale w tym demku, które jest w Bayonecie, to masz tak, i jakiegoś wielkiego bossa, i później tego drugiego bossa, który rozwala ten most, gdzieś tam skacze. No tak. To jest takie epickie, robi takie niesamowite wrażenie. No i na końcu, jak już przejdziesz, to masz tą taką walkę z, że tak powiem, bossową, w której po prostu biegasz po ścianach, tak jak w Matrixie, stary. Po prostu, wiesz, zmienia się całkowicie jakby perspektywa, czyli ściana albo sufit nagle staje się podłogą. No naprawdę, stary, także wiesz, robi to super wrażenie i muszę powiedzieć, że to takie dość innowacyjne, a jeszcze jeśli połączysz do tego, no co jak co, bohaterkę, która jest rzeczywiście fascynująca w swojej kobiecości. To znaczy mi się nie podoba to, że ona ma ten pieprzyk i że ma te okulary i takie czoło takie dziwne, trochę ma i ta twarz no, taka... No ona jest w ogóle dziwna. Nie jest jakaś taka może specjalnie ładna, ale na pewno w innych aspektach jej kobiecości jest bardzo ładna. To znaczy w tych aspektach bym powiedział bardziej takich... analno... O oh jest. tak. To rzeczywiście... Kobieta naprawdę niesamowita. Nie, ale podoba mi się, wiesz, naprawdę. Znaczy, podobają mi się te fajne patenty, takie, że za każdym razem, jak ona wykonuje jakieś te specjalne ciosy, to nie jest tak, że tam, wiesz, taki obcas się pojawia, na przykład, nie? Z cieni. No, ale stary, tak, ja mowa... też maszowałem tylko jeden guzik w tej grze, to jest bez sensu. Bo to, stary, to są takie gry, stary, to o to chodzi. Stary, ale to jest bez sensu. Ale, no, ale to właśnie, wiesz, na tym polega cała frajda. Nie, ale powiedzmy tak, w Star Wars The Force Unleashed przegrywał mi John Williams. W no. Devil May Cry przegrywał mi jakiś żółtas, a w tym przegrywa mi... To nie wiem, no, banda tych takich J-popowych, wiesz. Ale wiesz, chodzi o to, nie, że... Nie, no ta gra to jest jakaś pomyłka po prostu. No nie, ale ja to tworzy... Nie zgodzę z niczym. Ale ja ci muszę powiedzieć, że to tworzy pewien jednak specyficzny klimat. To znaczy taki na tyle specyficzny, że im dłużej, im więcej czasu spędzam z Bayonetą w bibliotece, tym bardziej jestem skłonny do takiej tezy, że to jest ciekawa postać. I no, gra postać będzie ciekawa. No gra na pewno, fabuła, myślę, Pulitzer. Chciałbym w nią zagrać, chyba, wydaje mi się. Chyba w nią, chyba będę musiał napisać list do Świętego Mikołaja. A nie, bo to dopiero w lutym. To w lutym, to... Ale może jak będę miał dobre wyniki, wiesz, w sesji, to... Dostanę. Pan Wilder, wieczny student. No stary, życie. Tak. Źle. O Jezu, nie, no, Bayonetta... No niby jest nie wszystko, podoba się chyba niby jest wszystko okej, ale stary, ale nie podoba ci się naprawdę ten patent z tym, że jak ona wykonuje te jakieś kombosy takie, bo ja też, stary, maszowałem na pałę te klawisze i to właśnie zajebiście, stary, w ogóle ekstra gra. Nic nie umiesz i jesteś boksem, stary, wiesz, to jest w ogóle taki trend ostatnio w branży. Ja tam nie mogłem zginąć, stary, to było najlepsze. Najgorsza lateta, stary, nagle włącza grę i się okazuje, że stary wyciska takie kombosy, które kiedyś robili, wiesz, tacy najbardziej zapaleni gracze w Tekena czy w jakieś gry, nie? Po prostu kiedyś taki był poziom trudności, nie? Że jak zwykły gracz grał w Tekena, to po prostu nie wiedział w ogóle, jak się poruszać postacią. Tak, tak było. A dzisiaj, stary, jest tak, że bierze byle koleś pada, wiesz, byle grać, taki, nie obrażając tutaj oczywiście nikogo, ale w tym sensie, że taki gracz, powiedzmy, okazjonalny, włącza bajonetę i tutaj, wiesz, tu kółko, krzyżyk, tu gdzieś na pałę, wali tymi gałkami analogowymi, a ona, stary, na ekranie, stary, co się dzieje? Ściąga, zrzuca to ubranie, naga, tu, wychodzą, wiesz, jakiś obcas z nieba, to no, ubranie nie, zbywa, nie. Stary. Niesamowite. Nie uważasz, że to jakby ta cała gra jest taka trochę mocno festyniarska? Dla mnie to jest Ale to mi się wydaje, że tak chyba wynika bardziej, wiesz, z tej kultury japońskiej. No ale tak, no dobra, no Devil May Cry też jest z tej kultury, a był taki, kurde, trochę poważniejszy. No ja nie jestem sobie w stanie wyobrazić tego, że ta fabuła mnie tam wkręci, no a nie widzę ale widzisz, sensu. A ja, stary, z drugiej strony patrzę na to jeszcze inaczej, w tym sensie, że dla mnie Devil May Cry z bohaterem, który, wiesz, wygląda... No taki emo boy, że tak powiem, nie wiem, czy to w ogóle, ja już jestem, że za stary jestem na takie określenie, nie wiem, czy to można tak powiedzieć, ale wiesz, no jest taki wyglancowany, dopieszczony, taka ma delikatną skórę, to jest taki, wiesz, że... Tak się mu przyjrzałeś, tak? No tak, stary, ja nie wiem, czy on w ogóle zarost jakiś ma, nie? A jeżeli mam, to tam taki typowy zarost, nie? Czyli cztery włoski na krzyż. Stary, no... Ja tego nie kupuję w ogóle i dla mnie to było właśnie śmieszne, takie właśnie taka powaga niby, wiesz, która jest w Devil May Cry'u, która z tego ta cała taka bufonada, która gdzieś tam była z tą grą, a tutaj jest tak, że jakiś dystans widzę jednak, jest jakiś dystans, wiesz, jakiś dystans twórców do tego wszystkiego, oni się jednak, wydaje mi się, tym bawią mimo wszystko, tą całą bajonetą. I to mi się podoba, stary, to znaczy to ale mi się wiesz, na tyle podoba, że... bawią się w takim japońskim stylu, który... Ja myślałem, że ja to trawię, nie? I że jest w sumie okej i tak dalej. Ale okazało się właśnie, że tego nie trawię. I no to jest tak, masz anime Naruto, nie? I anime Naruto jest bardzo fajne. Tylko co 20 odcinków jest coś, co się nazywa filler, nie? I podczas tego fillera, załóżmy Naruto idzie do jakiejś knajpy, spieprza jakieś tam danie japońskie. Którego nazwy zapomniałem i wiesz, i wali jakiś taki kwas, kwasiarski żart i na przykład leci mu ta zupa z nosa, nie? Stary, i wiesz co chodzi, pojawiają się te łzy, on się wypieprza na glebę i taka jest bajoneta, nie? Tylko ja te odcinki na ogół omijam. Nie powiedz. Ale na wiesz, chodzi, ale Naruto, no, tak. Ale Naruto jest, wiesz, ale to jest mały chłopiec, a bajoneta to jest jednak pełnokrwista. Nie, no jasne, no bo ty myślisz, stary, ty myślisz... Ja myślę inaczej, ja myślę stary inaczej ciała. Tak, dokładnie. W tym momencie po prostu przemawiam przez ciebie. No. Męska szowinistyczna świnia. Tak, dokładnie, no. A gdzie prawa kobiet? Ale mi się wydaje, że właśnie paradoksalnie Bajoneta pokazuje właśnie te wszystkie prawa kobiet, stare. To jest głos feministek w grach. Ja już o tym kiedyś robiłem taki felieton wideo, wiesz, o wirtualnych kocitach, że ze zasów Game Hota, że w ogóle w tych grach to nie ma czegoś takiego, że oczywiście te kobiety jakoś tam się wpisują w takie męskie wyobrażenia, ale jednak one są wszystkie silne, zdecydowane, wiesz, bezczelne. One są takie, jakby feministki chciały być. Jak jest, powiedzmy, ideał feministyczny kobiety, nie? Czyli ta kobieta ma być taka silna, zdecydowana, brać swoje sprawy w swoje ręce i tak dalej. I Bajoneta, stary, bierze sprawy w swoje ręce. Wiesz, bo ja tak idealizuję Bajonetę w tym momencie. No, ja jest... zdaję sobie sprawę z tego. Te włosy, wiesz, stary, te włosy, jak ona tymi włosami robi, stary, no, po ekranie. Tymi włosami to było niezłe, aczkolwiek też poczułem taki silny, wiesz, to tak jak na takim jarmarku, wiesz. Albo stary początek, jak ona przyjeżdża tym pociągiem, nie? I idzie w ogóle po korytarzu, nic się nie dzieje, a muzyka jest taka, jakby w ogóle, ja nie wiem, co się działo. Tak, tak, no. To jest tak, jakbyś jakąś super cool muzykę, stary, podłożył do gościa, który stoi na przystanku autobusowym. O Jezu. Ale co, że fan Allegro? Co fan Allegro? No bo ty zostałeś fanem Allegro. Tak, zostałem fanem Allegro, bo jestem tam zbanowany. Martwa przestrzeń. Martwa przestrzeń. Woda w kolanie. Martwy kosmos. Dokładnie. Dead Space. Dead Space. Dead Space Extraction. Jules zakupił specjalnie po to, żeby pograć w tą grę Nintendo Wii razem z Wii Sports Resort. No i postanowiliśmy zrobić krótki playtest. Grało się nieźle, ale już sprzedałem i Nintendo. Cholera. Co ja zrobię teraz? Co ja będę robił? No nie, no kurczę, nie będziemy o tym gadać, to znaczy Extraction nie, ale będziemy... Maczku, słyszałem, że grałeś w Dead Space... Dead Space pierwszy. Tak, w Dead Space, Dead Space. Dead Space, Dead Space. No i grałem i muszę powiedzieć, że gra jest super! Jest naprawdę bardzo fajna. I powiem, odpaliłem ją tak. Odpaliłem ją po bajonecie. Mhm. No i jak bajoneta jest... Nie wiem, z którego roku jest Dead Space. 2007 pewnie. No coś i takiego. Rok, że wtedy wszystko... 2007. Tak. Nie, 2008. Więc a, to 2008. Roku. No i powinna być grafika słabsza niż w bajonecie, nie? No bo bajoneta 40x40, pamiętam mhm. tutaj. Odpaliłem po prostu Dead Space i mówię, to jest ta gra, na którą czekałem. Boże, po prostu istniejesz. No, od pierwszej sekundy zostałem porwany. Klimat jest jakbyś brał udział w filmie Alien vs Predator. Znaczy nie Alien vs no Predator, właśnie... tylko Alien 1. Ale właśnie widzisz, problem polega na tym, że ja się z tobą nie mogę zgodzić w ogóle. Ja niestety nie przyjmuję takiej informacji do siebie. Bo mi się na przykład ta gra w ogóle nie podobała. Ja grałem na PC, ty grasz na Xboxie, nie? Ja grałem na PC-cie i jak odpaliłem na PC-cie, to spodziewałem się tego, że tekstury będą wysokiej jakości, że to wszystko będzie ekstra wyglądać. A tak naprawdę, tekstury są niskiej jakości, rozdzielczość tych tekstur też pozostawia wiele do życzenia. No, sorry, że ja się stałem ostatnio, muszę właśnie, ktoś mi chyba nawet powiedział, że w grach to nie chodzi o grafikę, ale jakoś stałem się, jak im więcej gram na PC-cie, to stałem się bardziej wymagający, wiesz, pod tym teraz względem. Ci powiem, odbiję piłeczkę, jak to się mówi. No odbijaj, jeśli potrafię. No niestety muszę powiedzieć, że tekstury są wyższej jakości i lepsze od tekstur w bajonecie. W bajonecie jedyne co jest fajne to chyba tylko ale wiesz, że bajoneta... głównej bohaterki. Ja chciałem zadać ci jedno proste pytanie, mój drogi. Na Xboxie 360 w jakiej rozdzielczości jest odpalany Dead Space? Pewnie w 720p. No właśnie, a bajoneta chodzi w natywnej rozdzielczości 1080. Nie bardzo, nawet w 1880p jest odpalany. No ale to na Xboxie to jest odpalane w 1080p na zasadzie upscalingu chyba, tak? Czy nie? Nie mam pojęcia, aż tak się tym interesowałem. Aczkolwiek... Właśnie ja też się tak bardzo, aczkolwiek jednak na pewno. Dokładnie. Nie no, jestem w stanie po prostu dać się pociąć, że grafika jest lepsza w Dead Space niż w bajonecie. W bajonecie grafika od grafiki z Devil May Cry'a dwójki różni się tym, że jest wyższa rozdzielczość tekstur. Mniej więcej tak ją oceniam. Jest tylko jeden, wiesz jakie, ale jest jedna, ale Dead Space ma jeden... Jest lepsza grafika w Avatarze, no stary, no to jest przykre. Ale jest jeden problem stary z Dead Space'em. No ja. No, że tam nie ma bajonety. Znaczy, ale w sensie jest bohaterki. Jakiś koleś w tych kubłach na śmieci. On tak wygląda. A właśnie ten patent, jak ten patent ci się w ogóle podoba w Dead Space'ie, który jest wzięty chyba z... Half-Life'a. Jak się nazywa? Z Half-Life'a, tak. Że, nie że umiem go obsługiwać, właśnie miałem coś nim naprawić, ale nie wyszło. To ty jeszcze tak naprawdę nie zacząłeś gry. No grałem, ale właśnie... Aha, to jeszcze do tych pierwszych dni, drzwi, które masz otworzyć i tak naprawdę właśnie się zatrzymałeś na tym. Aha. Nie no, to nie były pierwsze, to były trzecie, ale już tak mało, popuściłem rzadką kupą, że tak powiem. Czyli jednak gra ci się podobała. No tak, mimo przygody. Mimo wad, mimo różnych przygód gra ci się podoba. To tak. Co, to kończymy ten podcast. Tak, bo już... To już możemy właśnie zakończyć, mi się wydaje, że to strasznie długie te podcasty nam zaczęły teraz wychodzić, no. No. To już jest godzina, 16 minut, ja nie wiem ile z tego wykroimy, ale to jest masakra, stary. No wyjdzie 20 minut, tyle siebie więcej nadaje. Będzie no cześć, dzień dobry, do widzenia. Dobra, czyli co? To był dziewiąty. Dziewiąty podcast Kronika Gier. Wraz ze mną na tym podcaście był Maciek Szamowski i Juliusz Konczalski, czyli ja. Pamiętajcie, by oglądać nas co tydzień, czytać komiksy, oglądać magazyn tak, i słuchać. Właśnie, nabijajcie od tworzenia na YouTubie, bo. Jules, bo jest dramat, jesteśmy załamani. Jest załamany, naprawdę. Tak. Ja to już byłem dawno załamany, ale Jules naliczył. Naprawdę, na miliony. Ale mi się wydaje, że to dlatego, że my nie podejmujemy żadnych akcji promocyjnych typu Twitter, typu Facebook. Typu damy wam gry, jak obejrzycie. Damy wam gry, damy wam również wiele miłych doznań i przyjemnych rzeczy. Trzymajcie się, cześć!